بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درس الأربعون النووية لماليزيا حديث ينانه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرت أن أقاتل الناس الحديث اليوم بإذن الله تعالى ارتانزا حديث يتيسى katika orodha ya hadith alizozitaja al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hiki qala al-hadith at-tasi' an Abi Hurairata Abd al-Rahman ibn Sakhr radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم النووي رحمه الله تعالى متاجه حديث تليسوما وهذا الحديث فيه رسم للمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الأوامر والنواهي حديثه متوم صلى الله عليه وسلم أشور رماني منفوم نجي أنباي مسلم أتكي كان أشكامن نايو katika maamrisho na makatazo ya dini. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kile ambacho amekuamrisheni nyinyi mtume sallallahu alaihi wasallam na kukupeni kichukueni mkifuate na kile ambacho amekikataza alaihi salatu wassalam basi mjiepushe nacho. Kwa hivyo kama tulivyotaja, hadha rasmun, ungeanza upande huu. Hatha rasmun lil manhaj alladhi yanbaghi an yakuna alayhi almuslim fi alawamir wan nawahi. Namna hii ndivyo anavyotakikana muislamu awe, jazakallahu khair, atakabiliana na maamrisho na makatazo katika hii dini. وأن شهادة المسلم بأن محمد رسول الله تعني طاعته بفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. مسلم أنا بتمك شهادة أن محمدا رسول الله. شهادة هي يبيبا maana ndani yake kumti Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika yale aliyoyamrisha, na kukomeka na kujiweka mbali na yale aliyoyakataza na kuyakemea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walihadha qila fi ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Tizama wanawavyuoni wametaja katika maana ya anna Muhammadan Rasulullah, wa hadha huwa ahsanu ma qila fi ma'na ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinab ma anhu naha wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shara. Katika bora maana ya kueleza maana ya shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fi ma amar, kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoyamrisha, wa tasdiquhu fi ma akhbar, na kumsadikisha kwa yale aliyokuja nayo katika habari, katika mambo ya ghaib yaliyopita na ya mustakbal, kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima sadikishwe. Wajtinab ma anhu naha wa zajar, na kujiepusha na kila ambacho amekikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kukemea. Wa an la yu'bada Allah illa bima shara, na asiabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa bid'a na mambo ya uzushi. Kwa hivyo ibada yoyote unaotaka kuifanya, utizame, je, hii ibada ameiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au la, kisha ndio ufuate. Ikiwa ameiamrisha fabiha, hakuiamrisha jiepushe nayo. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam jaa bi awamir kathira wa jaa aidan bi nawahi kathira. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na maamrisho mengi, kama vile amekuja na makatazo pia mengi. Bimaana amara bi ashiya naha an ashiya, kuna mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha na yapo yale ambayo ameyakataza. Wa fi hadha alhadith بين صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الأمر والنهي. فتلك أي حديث تعونك ومتوم صلى الله عليه وسلم أكمو إكيوازي مسلم جي أمبايو أتككانا شكمانينايو كتكما مريشو نمكتازو. فقال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه, لتوكتزين نيني يبوشن ناتشو, أي دعوه واتركوه وابتعدوا عنه ولا تفعلوا, وچيني نمكيمبالي نكيلا لتوكتزين ولم سكفان. والعطف بالفاء والعطف بالفاء فيه تنبيه على ضرورة المبادرة والمسارعة وعدم التردد. نقول كلتا عطف نفاء فاجتنبوه, كنا تنبيه هذا يا ضرورة يا كفانيا هراكا نوبيسك يبوشا نكيلة شكتازا متوم صلى الله عليه وسلم. وأن الذي ينبغي على المسلم إذا سمع النهي أن يبادر, كلي أنباتو مسلم وتككانا أشكامنناتو كتك katazo lolote analiona akimbilie katika kujiepusha na lile katazo. Kama yufidhu al-atf bil-fa. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شر. Mtume صلى الله عليه وسلم hakatazi isipokuwa jambo ambalo lina shari ndani yake. Na Mtume صلى الله عليه وسلم hazuii watu kufanya jambo lolote lile isipokuwa ndani yake kuna madhara na kuna fasadi. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حكونا متميوت ما من نبي يبعثه الله إلى قومه. حكونا متميوت أم بي الله سبحانه وتعالى أتمتمليز قوتواك إسبقوا أتوين كيزكتك خيري أنا وجواني خيري كواواه na kuwakataza na kuwaonya kutokana na shari ambayo ajua ni shari kwa wao. Kwa hiyo hakuna khairi, hakuna khairi mutlaqan ambaye atakuja mtu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam awaeleze iwe ni khairi ambayo hakuizungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna, hawezi yoyote kuja akasema kuna khairi baada ya ile khairi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam eti kuwa haikutajwa khairi ile. La, na wala hakuna shari ambayo hii sheria haikukataza na Mtume صلى الله عليه وسلم hakukataza. Hakuna mtu anaweza kusema kuna shari fulani sheria ilisahau haikukataza. La, shari zote Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza. Hakuondoka duniani isipokuwa baada ya kuamrisha kila khairi na kukataza kila shari. Hili ni jambo ambalo linatakana lifahamike kwa Muislamu. فهو عليه الصلاة والسلام لا ينهى إلا عن شر. ولهذا إذا بلغ المسلم النهي فعليه أن ينتهي وأن يبادر إلى الترك. كجنجي هاي مسلم أنا بفكيوت أنا بفكيوت نمكتازو أكيم بليه كتك كجيبوش نمكتازو كما يالي نكو يواجه. قوله فاجتنبوه أيضا اختياره عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة في هذا الموضع له دلالته. هكو تشغوة لفظي فاجتنبوه بوري بوري كنا سباب يمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما فاجتنبوه هكو سيما فاتركوه أكتميانين فاجتنبوه. لماذا؟ لأن الاجتناب فيه ترك وزيادة. اجتناب ndani yake yabeba maana ya kuacha na zaidi ya kuacha. Bimaana an tatruka alladhi nahaka anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa tabta'id anhu. Si kuacha peke yake, uacha yale aliyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam na pia kujiweke mbali na katazo kama lile. يعني كن في جانب وهو في جانب آخر بعيدا عنك. كو مبالي سانا وباب منجين نهيلو جامبو اللو كتازة ليو باب منجين مبالي نبيه. مثل ما قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كتك دعاياك اتزام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اختار هذا اللفظ أي اجعلني بعيدا عن الأصنام وعن عبادتها. نيوكي مبالي كبسنا مسنام نكو وبود مسنام. وهنا قال صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه. وهنا فيه تنبيه على ترك الحرام وأيضا عدم مقاربته. نهابكنا تنبيه ya kuwa mtu aiwache haram na mbali na kuiwacha haram hata kuikaribia asiikaribie haram. Fala yaf'alu almuslimu alharam wala yaqtaribu minhu. Muislamu asifanye haram wala asiikaribie haram, ajiepushe nayo. bali yakunu fi janibin ba'idin an, awe katika upande mbali sana. Wa la'alla hadha fihi ilmahan ila al-bu'd 'an al-haram wal-bu'd aydan 'an al-wasa'il wal-asbab al-mufdiya ila al-haram. Na hapa ni kama kuna ima, tunaelekezwa kujiepusha na haram na sababu zinazowapelekea watu kuingia katika haram. Wa man adda ila haram fahuwa haram, kila ambacho ni njia ya kumpelekea mtu katika haram hukumu yake pia itakuwa nini? Ni haram. Wa qawluhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa alaykum salam. Amara alayhi salatu wassalam bi awamir 'adida. Amara bis salat waz zakah was siyam wal hajj ila akhir. Sote tufahamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha maamrisho mingi. Swala, saum, zaka, hajj na mengineyo. Fi al-awamir qala mastata'tum. Lakini katika maamrisho akasema nini? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ay taf'alu al-ma'mur 'ala qadri istita'atik. Maamrisho fanya kwa kadri ya vile utakavyoweza. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jamb, kama alivyoeleza Mtume sallam mfano katika ibada ya swala. Swali kwa kusimama. Ikiwa huwezi kaa, huwezi lala. Kwa ubavu. وقال تعالى في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Kwa hivyo utaona maamrisho yamefunganishwa na nini? Na uwezo wa mtu, na istitaa, kwa kiwango cha vile atakavyoweza. لاحظ هنا في الحديث أن النهي قال فيه فاجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة. Ukilahidh hapo utakuta katika makatazo alisema fajtanibuhu, hakusema fajtanibu minhu mastata'tu, jiepusheni katika yale niliyokataza kwa kadri ya vile mtakavyoweza, hakusema hivyo, bali ameenda moja kwa moja. Li anna an-nahya tarkun wat-tarku yustata', kwa sababu makatazo ni amrishwa kuacha, na jambo la kuacha kila mtu yaliweza. Amma al-fi'l قد يكون العبد مستطيعا وقد يكون غير مستطيع. كفعل aweza mtu kuwa yaweza kulifanya lile jambo au yawezekana hawezi. Kwa mfano mtu akakwambia usiingie kupitia mlango huu. Usiingie kupitia mlango huu. Kuna kazi hapo. Si basi wajiepusha tu na ule mlango uingie. Kwa akili peke yake. Mwingine akakwambia beba huu mzigo. Akakuonyesha mzigo mkubwa hivi beba. Kuna uwezekano ule mzigo ukawa ni mwepesi kwake akaubeba, na kuna uwezekano ule mzigo ukawa mzito ukamshinda. Kwa hivyo kile cha kuamrishwa huwa kuna uwezekano yuwaweza aliamrishwa ama hawezi. Lakini cha kukatazwa kila mtu yuwakiweza. Hakuna mtu ambaye atambua usifanye hivi akasema mimi siwezi mpaka mfanye. Usifanye basi خلاص. Sipokuwa Waswahili wa leo. Usifanye hivi. Mimi siwezi kuishi bila riba. Sio. Riba haram, haifai kula riba. Nani anayepuka riba? Kila mtu yala riba leo. Kataka hata wewe pia yala riba. Kaila wapi? Ana lazima kila mtu awe kama yeye. Waddat az-zaniya لو أن النساء كلهن زواني. Mwanamke mzinifu atamani wanawake wote wazinifu kama yeye. Hai kama yeye. Hivi ndivyo walivyo mafusaq, watu waovu, watamani kila mtu awe kama wao. Sasa akiambiwa hii ni riba, biashara utafanya vipi? Haiwezekani. Nani alisema haiwezekani? Ndio mara nyingi usema ikiwa haujajaliwa kuwa katika tabaka lile la wale wenye senti zao, basi hujajaliwa. Hata ukachukua hilo deni la riba huwezi kufika kule, bali ndio wajishukisha chini. Maadamu umekatazwa, ni juu yako fanya nini? Ujiepushe. Na tukataja mfano mara nyingi wa salaf kuwa walikuwa wakishuku biashara fulani kuwa ni haramu, hata wakitolewa fatwa kuwa hii haina neno, akwambia lete dalili ili niifanye. Lakini leo mtu akiambiwa biashara fulani ni ya haramu, akwambia nipe dalili mwanzo ni ya haramu, na ukimpa dalili akwambia lakini hii ni dharura, hatuendi bila hii, lazima tufanye. Yani imefikia wakati watu wajilazimisha wenyewe kula nini haramu, ambapo wangelikomeka pale pale walipoambiwa hii ni haramu, basi kushi, usiulize swali. Maadamu ni haramu na Mtume صلى الله عليه وسلم mkataza, ni juu yako wewe kufanya nini? Kutii hapo hapo. Ndio kuona masahaba ilipoharamishwa pombe, wako baadhi ya masahaba walikuwa katika kikao tayari cha kunywa pombe, wakasikia wito kuwa aya imeshuka innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salah fa hal antum muntahun takoma nyinyi ama mtaendelea. Masahaba wakawa wakisikia ile aya wasema intahaina, intahaina, tosha tosha, tushakomeka. Wakamwaga pale pale zile pombe hapo hapo, hakusema lakini ya mwisho, ya mwisho. Wallahi kama ingelikuwa leo watu wangesema hivyo, wako watakusema ya akhi haram, na mtu yuatumia na yuatafuta kipengee kuwa ni halali. Tizama wewe, mtu yuala marungi yale madudu ya kuwafanya watu waenda wazimu, na juu yake akiambiwa hasemi kuwa kweli mimi nakosea bana, Allah niongoze, niombee Mungu Allah niongoze, afadhali huyo yani wakubali wakiri kwa kosa. Kuna mwingine akwambia iko wapi dalili kama ni haramu? Nakumbuka mmoja hapa msikitini, hapa hapa msikiti wetu. Sasa yeye ataka mimi niseme, sema kwa nguvu, kuna dalili kama marungi haramu hapa mlangoni. Sisi kanyamaza, wangu kizungumza mimi na yeye tutakuwa tofauti yetu nini? Tutakuwa tuko sawa. Mimi wewe sawa na mlaji marungi. Ah, alhamdulillah alladhi afani mabtala. Kanyamaza. Basi yosema kwa nguvu ni mjibu. Sijui mzee gani hapa akamjibu. Akamwambia basi fanya hivi. Wewe leo nenda na mke wako na watoto wako, tandike ule kama vile kabeji. Sio kabeji mwaka pamoja mkila na mboga mchicha na nini, sio? Sasa nenda katandike marungi wewe na mkeo na watoto wako, mkae chini mle, si halali? Ampata jawabu kama vile alivyoeleza swali bila dalili, kwa akili tu. Jamaa akakasirika, kwa nini wamwingilia mke wangu na watoto wangu? Kwani kuna ubaya gani mtu akwambia nenda bwana ukifika nyumbani ukale pilau wewe na mkeo na watoto wako? Kuna ubaya mtu akwambia nenda kale pilau? Mbona mkasirika? Wajua marungi nini eh? Sasa ikiwa kuna watu wa namna hii, mpaka kile cha haramu bado ashindania na kung'ang'ania kuwa nini ni halali, hii hali mbaya sana. Maana haitukum anhu fajtanibu, usikaribie, jiepushe. Na ikiwa mtu ampata mtihani ameingia, asitetee kuwa ni halali, kubali uko makosani, asa Allah kuongoze. Kwa sababu kule kukiri mtu lile kosa yatosheleza katika, ni kama daraja ya kwanza ya kuanza kufanya nini, kuanza kurudi nyuma, kwa mtu mwanzo yakubali kwa nalifanya nini ni makosa. Thumma khatama alhadith alayhi salatu wassalam binnahi an kathrati sual, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatimiza hadithi yake hii na kuhitimisha na makatazo kutokamana na maswali mingi, wanahi anil ikhtilaf, na kukataza kutokamana na ikhtilaf. Qala fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ay kana sababu halaki man kana qablana fi amrayn. Sababu ya kuangamia waliokuwa kabla yetu ilikuwa ni katika mambo mawili, sababu mbili. Sababu ya kwanza, kathratu su'ali, maswali mengi. Kathratu al-as'ila fil ghalib tadullu ala adam ar-raghbati fil 'amal wa adam al-hirsi 'ala al-'amal. Mara nyingi mwenye kuuliza maswali mengi ni dalili ya kuwa hana raghba wala hana nia ya kutekeleza lile jambo. Wa min 'adati man la yarghabu an ya'mal yas'al. Mara nyingi yule ambaye hana raghba ya kufanya utamwona na maswali mingi sana. Na hili utalilahid hata kwa watoto wadogo. Kumbia mtoto unaenda kanilete maji. Sasa mvivu yule mtoto hataki kwenda. Kumbia mkuletee kwenye glasi ya chuma ama ya kigai. Kumbia niletee kwenye glasi ya chuma. Alafu ni kutolee frizani yale maji ama ni mtungini ama kwa mfereji. Haniletee kwa mfereji. Alafu utakunwa hapa ama sasa yale maswali mengi ya kuuliza mwisho wewe utafshika mbele nisikiliza sitaki tena maji anda zako. Yaani yale maswali mengi ukiona ujue tayari hataki kufanya nini? Hataki kufanya. Mara nyingi wana namna hiyo. Aambiwa mtu ibada fulani ni kadha wa kadha wa kadha. Mimi nauliza hiyo ni wajib ama ni sunna? Yani kusema mustahaba. Hiyo mustahaba. Taib, kama mtu hatoifanya kuna makosa? Hakuna makosa sababu ni mustahaba. Oh sawa. Yeye alikuwa yuwauliza ili afanye nini aiwache. Hakuuliza ili afanye. Kwa hivyo kule kuuliza uliza maswali mengi mara nyingi yaonyesha mtu ana nini? Hana raghba. Na wakati mwingine pia yampelekea kwenye tanattu, kuingia katika ghulu. Na hili tukio lishotokea kwa Banu Israili. Musa alayhi salatu wassalam alipomwambia inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Mwanzo akasema atattakhiduna huzwa, wewe utamzaha bwana. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Kila kile tawsifu ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Ud'u lana ud'u lana la ilaha warejelea kila saa maswali ambayo hana faida na wao mpaka mwisho wakajitia katika uzito sana. Maswali kama haya hayana faida. Kwa hivyo utaona mtu akiamrishwa jambo kiwa hana raghba basi ndio huuliza maswali mengi. Kwa hivyo kathratu al-as'ila tushiru bi'adami ar-raghbati bil-amal. Mtu hana raghba na ile amali ndio huuliza maswali mengi. بينما الراغب في العمل أسئلته قليلة جدا ومتجهة إلى العمل. يلي أمباي نياياك نكفني عمل مسولياك نمتشاج نمسولياك أوليزا إلي أفاني سيأتي أوليزا إلي أسفاني عبادة فلاني ابني يليزي أفاني وبيبي أفاني وكذا زاك الله خيرا. بس الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله. خلاص عرفنا الدين النصيحة tushajua kuwa dini nasiha tuipeleke kwa nani? Lillahi wa lirasuli wa likitabi wa rasuli wa muslimina wa ammati. Tayeb, shay leo kuishi. Ama mwingine auliza kwa nini Allah ameamrisha hii ibada? Akhi, la yusal amma yafalu wa hum yusalun. Allah subhanahu wa ta'ala haulizwi, sisi ndio tutakaoulizwa. Wewe ni ufuate, kwa nini swala alfajiri rakaa mbili lakini mbona dhuhuri ni nne? Singefanywa kwa sababu jua kadi pale ingefanywa mbili. Alafu asubuhi ingefanywa kama nne hata sita ina neno. Sio? Yaani mambo mengine ambayo hayana faida na wewe. Ya akhi, hii ni ibada Allah ameamrisha, wewe fuata. Usiulize maswali mengi katika mambo ambayo hayana faida na wewe. Kwa hivyo kathratul as'ila halak. Kule kuuliza maswali mengi, maswali yakiwa hayana maana ni maangamivu. Faqad ahlakat man kana qablana, hii ilikuwa ni mojawapo wa sababu ya kuangamia waliokuwa kabla yetu. Na wengine huuliza maswali ya ta'jiz, kuonyesha watu kuwa yule aliyesimama mbele hajui, ngojeni niwaonyeshe. Hadha an-nawa min an-nas, au aina hii ya watu khubatha, si watu wazuri, wala hakuna faida ipata ndani yao. Mtu auliza swali kwa sababu ya ta'jiz, ama auliza swali ili aonekane na yeye wajua, utakuta swala fulani ajua watu hapa walijui hapa, ngoja niwaonyeshe mimi najua. Akawa yuuliza, kisha yule muulizwa ikiwa atashindwa, yeye atamsaidia, muonyeshe kwa mimi najua. Ilikuwa nauliza mimi babil faida, niwafaidishe wenzangu, na mimi ilo jawabu najua. Ah bwana, tupe faida. Au azungumze pale ili watu wamuone, mashallah mtu fulani ana maalumati nyingi sana na ana ujuzi mwingi sana. Almuslim la yasal illa hinama yahtaju ila su'al fi fiqhi babin min abwabi dini, Muislamu haulizi maswali isipokuwa yale ambayo aihitajia ndani yake kuna faida ya kiilmu. Na pia siulize maswali iftiradhi ambayo hayawezekani kutokea. Kuna baadhi ya watu wako kwa namna hiyo, akijibiwa swali pale pale ndani na swali pale pale ndani na swali, tabia mbovu sana, pale pale ndani na swali. Hebu mtu akuuliza swali hivi, nini hukumu ya mtu kutembea au kuswali? Sikiza swali, usione eti mimi nazungumza hivi ni mzaa, ili swali lishaulizwa. Aswali huko amebeba mfuko umejaa mashuzi ndani, mfahamu dhurat eti meje. Sasa lini mtu atachukua mfuko au pulizie au jaze kisha ufunge kiunoni aswali nao? Lini mtu atafanya hivyo? Kini mtu auliza, yani tuseme kwa mfano yani mtokea, yani haijatokea, na ikitokea tutasema mwenda wazimu, mtu akili zake si timamu, atafanyaje kitendo kama hiki? Ili swali lishaulizwa. Na Sheikh Mukbil rahmatullah alayhi alisoma fatwa yake, akataja hili jambo hili, asema mtu auliza swali kama hili, swali gani sasa hili mtu auliza? Hakuna faida ndani yake, kwa sababu swali kama hili laulizwa katika jambo ambalo halijatokea wala haifikiriwi kuwa jambo kama hili laweza kufanya nini, laweza kutokea. Alhasil, ikiwa litatokea liulizwe, lakini halijatokea mtu asiulize mambo ya iftiradhi. Na ndio maana ashabu rai wakawa wasimangwa wakati wa salaf, kwa sababu ashabu rai hukaa chini wakapanga masail ambayo hayajatokea. Je, ikitokea hivi? Je, hivi? Je, vile? Na Imam Ahmad alikuwa akiulizwa maswali kama, akamwambia dauna min hadhihi almuhdathat, tuacheni tupumzisheni vichwa vyetu kutoka maana uzushi kama huu. Ulizeni kitu ambacho kimetokea, kitakufaa, uliza. Na sasa hivi katika wasail al-i'lami zilizoenea, utakuta mtu yeye hahudhurii darasa ye, lakini maswali yake hayeshi. Naomba untumie maelezo kuhusu manhaju salaf kiujumla, na kuwa jie rudud ni katika manhaju salaf kwa dalili na maneno ya wanaovyuoni, ngoja nikutungie kitabu. Nikutumie kitabu kizima, shika nenda kasoma. Maana hilo si suali, hilo swali lako, hilo swali lako nataka darasa aswa ifunguliwe, lakini yauliza. Alafu mtu kama huyo umoni anabidie katika kutafuta nini? Kutafuta ilmu kabisa. Ilmu haipatikani kule, ilmu ni ukae chini usome. Na hili ni jambo ambalo limeenea sana, pale utauliza swali dogo hivi usaidike mahali umehitaji, alhamdulillah. Lakini ikiwa ile swali lina maelezo marefu, na hudhuria kwenye durus, nataka unieleze masharti ya swala kwa dalili zake, hicho ni kitabu cha shurutu sala, nenda kasome uhifadhi kitabu kizima na shuruhati zake ziko mingi. Haya maswali kama haya pia si sawa kwa mtu kuyauliza. Nenda kajisumbue, katafute ilmu. Na kuna maswali mengine ambayo ni sahadi sana kwa mtu mwenyewe aweza kufanya. Mtu kuuliza kwa mfano, aweza kusoma hadithi, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min suduri al-ibad. Hii hadithi mpokewa na sahaba gani? Na nani aliyepokea katika wanaovyoni wa hadithi? Tayib, ukamuliza mtu akwambia regia katika kitabu fulani, nenda kasoma utaipata hiyo hadithi. Ah, naomba uniambie tu. Ah, sasa ombe wewe usiende ukatafute. Yaani wewe unataka ni talib ilm, lau kama ingekuwa ni ammi, talib ilm. Jambo kama hili nenda katafute, kwa sababu faida yake itakuwa ni kubwa zaidi kwako wewe. Usiwe kila kitu mahakadha yutlabu alilm. Kila kitu utakuwa uliza, wauliza, wauliza, wauliza. Mwisho mpaka yule unayemuuliza huwa au na uzito, tastathqil alayhi. Kwa hivyo haya yote yaingia katika kathratul asu'al. Na yataka tufahamu kuwa talab al-ilm ni ibada. Na ni wajibu kwa mtu kutakasa nia yake anapotafuta ilmu. Kadhalika tarahul as'ila ad-diniyya ibada. Yajibu an tusahhah fiha an-niyya. Lazima mtu nia yake iwe ni nzuri wakati anapouliza swali. Auliza ili afaidike, auliza ili afaidishe wenzake. Auliza swali ambalo lina manufaa lahitajika. Haikukatazwa kuuliza swali mutlaqan, la. Maswali ni mazuri, mtu ataka kujua jambo fulani auliza. Lakini siwe mtu atafanya nini? Atakifirisha katika lile jambo akaingia katika ghulu. Wallahu musta'an. قال واختلافهم على انبيائهم. اختلافهم تروى بالرفع اختلافهم وتروى بالخفض اختلافهم. kwa njia zote mbili imepokelewa na maana ya tofautiana. Ikija inma ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafihim على أنبيائهم. أي وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. كثرة مسائلهم وينجي ومسوالياه واختلافهم يتكون كما معطوف على ماذا؟ على مسائلهم أو على واختلافهم على وكثرة سؤالهم يتكون معطوف على سؤالهم وكثرة. كيف يتكون هي اختلاف إلي ينغميزم بك يوينين kathara nyingi. Na ikija wa ikhtilafuhum itakuwa ma'tuf ala kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum. Ikhtilaf ikija kwa dhamma ikhtilafuhum yamaanisha kuwa hata kitu kimoja peke yake chatosheleza kumfanya mtu angamie. Na hii ndio riwaya asah kuwa ni kwa dhamma. Riwaya tarfa takunu atfan على الكثرة ورواية الجر عطفا على سؤالهم لكن الأقوى بالرفع لأن الاختلاف على الأنبياء يضر قل أو كثر. كختلفيان نمتومة نجام لنلت مذارة إيو اختلافوا لنشاش أو نينج ما داوم اختلفيان نمتومة موجة كموجة شينجية كتكنيني ما انغميه. ويندي كو كفوبي تكيزومزي حديثي ya tisa katika hadith anazoziorodhesha Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake al-40 an-Nawawiyya. Na biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja moja kwa moja tutaingia katika maelezo ya Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala katika sharhi yake, na tutajaribu kusoma mwanzo mpaka mwisho tumalizane nayo biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja inshaallah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.